А зараз у эфіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача, якая выходзіць і на канале «Белсат». Гэты выпуск прысвечаны гадавіне пачатку Еўрамайдану. Чаму украінская рэвалюцыя мела поспех? Чаму беларускія плошчы не сталі Еўрамайданам? Колькі каштуе свабода і наколькі даўгі шлях да Еўропы? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове бяруць удзел Юрый Дракахруст, Валер Каліноўскі і супрацоўнік украінскай службы «Радыё Свабода» Расціслаў Хоцін. Чаму украінская рэвалюцыя перамагла? Калі ў Кіеве паўстаў Еўрамайдан на пачатку, ды трохі пазней, здавалася, што хваля пратэстаў, як паднялася гэта кісыдзе. У адрозні ад Майдану, напрыклад, 2004 году, нават колькасць пратэстоўцаў на пачатку была не тая. Ды і да лідараў некаторых былі пытанні. Тым не менш, пратэсты сапраўды ператварыліся ў рэвалюцыю. Чаму яе не спынілі ані лютыя маразы, ані міліцэйскія ці там беркутаўскія дубінкі, шчыты і стрэлы? Чаму не спынілі нават шчодрыя эканамічныя абяцанні з боку Расіі? От, Расіслав, самае першае пытанне. Чаму это ўдалося, па-вашаму? Ну, тому що було дуже сильне відчуття розчарування тим, що помаранчева революція 10 років тому назад не вдалася. Що той демократичний експеримент, він не був успішним. Це було перший мотив. Другий мотив був повернення до Європи. Українці – європейська нація, і було велике бажання прямувати, щоб країна прямувала до Європейського Союзу, до Європи. Повернення в Європу, в європейську сім'ю народів, як кажуть українці. А Янукович цю дорогу ніби перекрив. Третій момент, було дуже велике незадоволення корумпованою олігархічною системою влади, яка на той час існувала, і корумпованістю української влади. Було також страшенний спротив моделі, яку нав'язувала Росія, підтримуючи фінансово-політично режим Януковича. І це також викликало спротив українців. Ну і головний момент, я все ж таки вважаю, що українці дуже свободолюбива нація, історично, традиційно. І це було прагнення Євромайдан, взагалі, який потім переріс уже в Великий Майдан, це було все ж таки прагнення до свободи. Ось підсумовуючи те, що ви сказали, перший пункт – це те, що розчарування уроками 10-годової давніни та революції не вдалося. Друге – змагання супраць корумпованого режиму. Третє – до Європи. Ну і на фоні агульної свободолюбивості, як ви сказали, українського народу. Валер, а вам не бачиться тут суперечність? Ось все ж таки та революція 2004 року, той Майдан, все ж таки був поспіховий, все ж таки прийшов новий президент. Наскільки цей фактор вам подається значним у тим, що українці знову вирішили повторити це? Майдан 2004 року, він був поспіховим, і він приніс Україні додаткові 5 років європейського керування. Як би там не було, Віктор Ющенко створив сприяльні умови для розділу української культури, мови, згадування ахвяру Голодомору. Помінялася свідомість у українців за цей час. А потім, коли Янукович перейшов, договорили, ви 5 років без нас розкошували, скажімо, некоторі. І потім, після того раптовно рост корупції, гвалту, тиску, безумовно, згадали поспіховий Майдан 4-го року і вирішили люди, що свобода буде знову досягнута мирно, безкровно. В принципі, подмурок певний. Так, коли б не було Майдану 4-го року, я думаю, що люди генетично не подумали, що ну, нічого не тримається. Тоді трималося, гэтым разом тримається. Але то, що прийшло ще більше і більше хвяров, це, наоборот, тільки підштурховувало націю українську на руху наперед. І плюс у них ще був кепський приклад Білорусі. Яка в митний союз. Ви так само думаєте, що білоруський приклад? Митний союз був альтернативою, яка пропонувалася українцям замість Європейського Союзу. І вони не хотіли митного союзу. Називали його мутним, таєжним і так далі. Принаймні еліта, люди, які займаються бізнесом. І вони розуміли, що ті гроші, які пропонував Путін, це пастка. Основа, я думаю, то, що ви говорите, немає розповсюду на всі слої громадства і на всі, скажімо, представників бізнесу, бо шмат у кого були і інші, вірогодно, ніякі інтереси. Юра, ось цей аналіз, ось ці 4 основні постулати, на яких тримається перемога, як міркує Сашкалі. Наскільки вам вони подаються слушні? В яким порядку ви би їх поставили? Ну, вони видаються слушні, але я би все ж таки зауважив ще два, на мій погляд, вельми важних соціологічних, скажімо так, соціальних чинників, які принципово відрознювали Майдан ад, скажем, беларускіх плошчаў, ад расійскай балотнай. Па-першае, ўсё ж такі, скажем так, сацыяльны склад, сацыяльная падтрымка пратэсту. Вось я бачыў сацыялагічны аналіз складу той самай нябеснай сотні, і там далёка не толькі студэнты, далёка не толькі інтэлігенцыя, далёка не толькі кіявляне. Гэта, калі не пераважна, рабочыя, сяляне, жыхары мястэчак. І в этом сэнсе я кажу, адрозненне і ад беларускага варыянту, і ад расійскага варыянту, дзе ўсё ж такі пратэст у асноўным грунтаваўся на, ну, сталічным, як кажуць у Расіі, крэатыўным класе. Ва Украіне, ну, можа, не ўся краіна, канешна, што мы потом убачылі ў Донбасе, але вельмі значныя слаі насельніцтва, у тым ліку і так званы просты народ. Вот ён выйшаў на плошчу. Ён таксама быў незадаволены. Таксама, да. Это не быў пратэст эліты, пратэст каких-то прасунутых асяродкаў. Гэта быў натуральны народны пратэст. Это адзін момант. І другі момант. Ну, ведаеце, вот эта вот алігархічнасць Украіны, яна як бы і праклён, але ў пэўным сэнсі і паратунак. Таму што ва Украіне, в адрозненне, скажам, ад той же Беларусі, это не было такі вобраз, што вот ёсць народ і ёсць адзіны цэльны ўладны бетон, дзе адзін за всех все да аднаго. Ну, які всех все да аднаго? Калі былыя міністры, дзейныя міністры фактычна ці наўпрост, ці ускосна удзельнічалі ў гэтым, калі сапраўды багатыя людзі, і прычым не проста багатыя людзі, а якія ўплываюць і на палітыку, ну, яны былі на баку Майдана. В этом сэнсі той же Парашэнка, как бы яркая асоба, той же Каламойскі, які потым стаў губернатарам. У прынцыпе, што там адсутнічаў, калі парановаць Беларусі, вот этот бетонный монолит, дзеля того, что там была больш, скажем, эканамічнай свабоды в Украіне, супярэчлівыя інтарэсы, і не было в этом сэнсе, людзі маглі выбіраць нешта. Ну, ведаеце, я бы сказаў так, это свабода па змаўчанні, это сапраўды вынік алігархічнай сістэмы. Я не кажу, што это дэмакратыя ў заходнім сэнсе. Расіслав, вот как бы вы адказалі на пытанне, калі пачалася вот эта праеўрапейская рэвалюцыя на Майдане, шмат назіральнікаў у Европе, у Беларусі, у Расіі параўноўвалі яе з нечым з аксамітнымі рэвалюцыямі, якія былі 25 гадоў таму, якія мы недавно адзначалі юбілей. Але тыя рэвалюцыі прайшлі пераважна без гвалту. Тут больш за сотню забітых. В чым была прычына, што такая колькасць ахвяраў? Ну, там теж не все так було. Задаем Румунію, наприклад, також була певна жертовність, тобто було багато жертв. З іншого боку, все ж таки недооцінили. Ну, український варіант, він все ж таки варіант пошуку компромісу, домовляння от між елітами. Український варіант побудови суспільства, згодом з Юрієм, що це низи приймають активну участь в цьому. Візьмо, наприклад, було маса тисячі селянських бунтів у 30-х роках, які можна було залишити тільки голодомором. Шахтарі брали активну участь, коли Україна приймувала до незалежності. Шахтарі фактично помогли розвалити Радянський Союз і вибудувати незалежну Україну. Тобто, в принципі, український варіант – це участь таки громадою. Як це тлумачить пролітою кров? Це не був український, ну, традиційний варіант. Все ж таки українці намагаються якось громадою знайти якийсь компроміс, консенсус. Очевидно, це просто хтось каже, що влада просто боролася за свої гроші. Хтось вважав, що вона була під занадто сильним впливом режиму Януковича Росії, а Росія нав'язує свою силову модель вирішення всіх внутрішніх суперечок. Не стіл переговорів, польський варіант, круглий стіл, і ми домовляємося еліти і контреліти з залученням громадськості, а саме силою по максимуму до побідного конца. Є влада за те, що відбулося. Так, і це був, очевидно, прямий сценарій виконання російських порад, російський сценарій перенесення його вирішення внутрішніх суперечок нав'язуванням цієї російської моделі вирішення. Тому що все ж таки жертв було справді дуже багато. І це було неочікувано. І коли пали перші жертви, було зрозуміло, що вже Україну не зупинити, що цьому режиму вже кінець. Рано чи пізно вже все. Утриматись силою, утриматись в Україні не можна. Перша кров означала, що влада буде змінена. Все. Суди і розбиральництви, хто віддавав загади, хто їх виконував, в Україні ще протягують. Многі з снайперів, з тих, хто воював на боку Беркута, уже і не в Україні, а з'їхали за її межі. Цей процес пошуку відказів не завершений. Але ось колеги Валери і Юри, лічиться, що українці і білоруси географічно сусіді, політично ділять ту ж саму історію, як і за совєтським часом, гэтак і раней. Площі у Білорусі так само були. Так само в тяжких умовах. Валер, ви працювали на площі в 2005 році, були на площі в 10-м. Чому білоруські площі, як би ви відказали, чому білоруські площі скінчаються не так, як українські? Білоруські площі, якби, коли виходили, то виходили діля протесту, а не діля перемоги, так виглядає. Ми вийшли, щоб показати йому, що ми не віримо, що ми супроть. Ну и завтра мы там, типа, завтра разъедемся, не спадзяючися на некий выник. А вот когда шли до дома Урада в 10-м годе, то не ведали, что с этим робить. А як это? Ну, сами лидеры, иллюзии. Люди вышли, бо яны не были этой площади такие шматликие, не такие были мотивованные. Хотя просто внутренний такий душевний протест. Українці виходили, може бути, так само спочатку, мені здається, от Євромайдан. Ну, не було надії. Але якби ком наростав, кинули ту сніжку, ком наростав, крутився і прийшло до перемоги. Урешті, мабуть, тому, що весь народ підтримав, еліти підтримали. Цікаво, що ви, Валер, навіть не згадуєте феномен влади. Тобто там влада доволі жорстка оказалася в Києві. Януковича, вона ужила силу. А в вашому аналізі ви більш все ж таки спосилаєтеся на поводзіни і мотивацію самих людей, їх махчими. Народ рішає, як би влада не була жорстка. Юрій, з вашого пункту гляження, в чим відрозні білоруських площів від українських? Ну, ви бачите, от я недавно робив передачу, якраз годовины Майдана, и там коллега вот Ростислава из украинской службы сказал, что, ведаете, я вот докетуль не разумею, чому Янукович ось тады при конце листопада брутально ужив силу, брутально разогнал манифестацию, якая уже фактично разыходилась. А я ему кажу, ведаете, вас в Украине удивляет, что влада уживая силу. У Беларуси удивляет, коли влада этого не робит. А коли влада это робит, то это всем лечится абсолютно, абсолютно натуральным, абсолютно органичным. То, что и чакали. Да, то, что и чакали. Але, ведаете, я бы сказал, что тут, махчима, есть такая более глубокая, как бы, соправды, такая культурная некая подбивка, чем я в данном выпадку не расставляю, что называется, знаки, что добро, что кепско. Але беларусы уладу поважаюць. Беларусы як бы за уладай пакідаюць права на ўжыванне гвалту над сабой. А украінцы не. Як сказала мне адна мая знаёмая украінка, кажа, украінцы ныньку любяць, а уладу ненавідзяць. Любую. Ну, я не ведаю, ці пагодзіцца са мной Расціслав. У ефірі радіоверсія передачі «Зона свободи», яку можна глядіти і на телеканалі «Белсат». Протягнем про схиліну. Ви на хвалях «Радіо Свобода» – основні теми дня. Звертайтеся, коли будуть кривдити. Так заявив Петро Порошенко батькам Михаила Жизневского, уручаючи орден за сына. Сьогодні батьки вернулися з Києву у Гомель. Слуцький райвиконкам не дозволив означати угодки слуцького збройного чину. Пам'ять повстанців ушанували тайно і тихо. Політв'язень Миколай Дядок у чеканні нового суду зміщений у одиночку. 5 снежня чекається вихід на волю Василя Парфянкова. Миколаю Статкевичу у турмі дозволили купити 2 кіло цибулі. На 4-м бієналі живопису, графіки і скульптури у Мінську представлено більш ніж 500 творів айчинних мастаків. У ефірі «Зона свободи». Нагадаю, гэтий випуск присвячений гадавіння українського Майдану. У розмові удільничують Юрий Дракахруст, Валер Каліновський, Ростислав Хотін. Вяде гутарку Олександр Лукашук. Після помаранчевої революції я розмовляв з групою, ви цитуєте українців, я працюю білорусів. Я в Лондоні розмовляв з групою білоруських журналістів після помаранчевої революції. Кажу, слухайте, дивіться, у нас була помаранчева революція, такі події. А що ж білоруси якось так сплять, сидять? Він каже, ну ви знаєте, українці, ви гаряче, ви південна, ви середземноморська нація, він сказав. Каже, а от ми білоруси, ми така північна Європа, ми нордична, ми спокійна нація. Тобто є, очевидно, якісь відмінність між білоруським менталітетом і українським. Але історично, в принципі, це дуже парадокс якийсь, що така система влади в Білорусі, з української точки зору, бо Білорусь, вона ще більше в Європі географічно. Історично вона не менше, якщо не більше прив'язана до Європи через Велике князівство Литовське, через Польщу. Білоруси, вони не були під татаро-монгольським ігом, не мають цього, а Україна все ж таки 120 років, ну Росія ще більше. Тобто, в принципі, традиція в Білорусі, в менталітеті, в генному коді білоруському європейськість закладена. Просто це більш спокійний, еволюційний, нордичний шлях, а не український революційний. Ось це питання, про яке ми сперечаємося, ми спробували задати мінакам на вулицях Мєнська і Бобруйська. Як і не от думаєте, білоруси більш за переміни чи за стабільність? Давайте поглядимо. Як вам видається білорусам? Що сьогодні, чого хочуть більше? Стабільності чи переміна? Ви знаєте, що? В зв'язку з тим, що зараз у нашей соседки Украины такая страшная беда. Я думаю, что нужна стабильность, а не перемен. Белорусы померковные, тому и стабильность это тоже, как я бы сказал, как померковность такая. Я полагаю, что больше стабильности. Наш народ знает, что такое перемены, и радикальные перемены, которые были в 90-х годах после распада Советского Союза. Поэтому полагаю, что большей части населения все же нужна уверенность в завтрашнем дне. Вообще-то перемены нам нужны, потому что, опять-таки, посмотрев на Россию, Россия, конечно, гораздо дальше ушла нас в перестроечном плане, а мы все-таки заторможены, мне кажется, лет, ну, на много, лет на 10 точно. Перемены, конечно. В Беларуси нужно перемены делать. Я считаю, перемены завсегда потребны, а лишь, коли они не будут идти в разрез со стабильностью, бо коли у нас будут некие перемены, которые смогут пошатнуть, зрушить с места нечто, до чого ми вельми привичні, то бок, ну, які спокійні лад життя, ці, які приведуть до більших проблем, які є зараз, то це не потрібно однозначно. Такі, як ми, ну, такі молоді, такі імпетні, ми у меншості. Ну, але коли-небудь ми будемо старішими, нас буде більше, мабуть, коли-небудь. Тоді ми вже будемо хотіти чого-небудь нового. Але я лічу, що на даний момент все ж таки ми більше хочемо стабільності, каб був мир, каб не було війни. Стабільності, але все-таки настав час перемен. Зараз і глядячи на ситуацію у наших ближайших сусідів, треба улічувати те, що не треба затягувати до такого стану, да. Ну, а щоб стабільно було, які нам переміни на сьогоднішній день, не дуже так. Нормально. Я считаю нормально. Зарплату побольше чуть-чуть. На периферии, как врачу. Все нормально. Нет, стабильность. Все хотят стабильности. Зачем нам перемены? Они же неизвестно, какие будут. В данной ситуации с Украиной, мне кажется, за стабильность. Потому что все-таки, что творится в мире, и хочется... Мы сами по себе нация спокойная и... Такая, скажем, чтобы нас сдвинуть, нужно не один десяток усилий сделать, поэтому... Я думаю, что все-таки за стабильность, потому что аполитичный народ, на самом деле. Нас куда поведут, туда поведут. Так всегда было, к сожалению, правда. Ну, думаю, что раскид питання нікого з вас не здивив, але от, Юра, коли б я вас попросив відказати на питання, коли білоруси говорять стабільно, що вони мають на увазі? Ні, ну вони мають на увазі ті доброти, які вони мають. Вони бояться їх згубити за, да, за стабільністю страх, стабільність, яка стоїть на страх, страх? Безумовно, як свобода, так і стабільність – це все ж таки коштовності. І в цьому сенсі, мені здається, нельга казати, що люди повинні бути за свободу, люди повинні бути за пірамени. Ну, пірамени – це дорого. Нема гарантів, що пірамени приведуть до лепшого. Ви розказуєте зараз теорію, все ж таки от це і відказує. Ви думаєте, вони будують стабільність, вибір, що пірамени страшно? В меньшей мере можно сказать, что вот гэтае пытанне, ну, при всей его нерепрезентативности, ну, яно по меньшей мере адлюстровывает, чему белорусские площади не мають плену. Валер, а коли люди говорят о переменах, про что, по-вашему, они говорят, коли говорят, что треба перемены и за перемены у тих колон? Ну, они хочут нового ладу, нового життя. Я тут, вы заважьте, тут молодь говорила за перемены. Не только. Ну, а маль, что молодь. И коли хтось, и один человек мне сподобалось, сказал про стабильность, для того, как была стабильность, потребные перемены, бо можно довести до того стану, як у Києві довели. Ростислав, от ви бачили, відкази на білоруських вулицях. Коли б це питання задали у не в Києві, а в неким, ну, невеликим містечку. 50 км від Києва, містечко, город, як би там люди відказали? Гэтак само за перемену, за стабільність, ну, як у Білорусі? Майдан, я нагадаю, це справді було, це був не проект лише киян, це був всеукраїнський проект. В всіх регіонах і соціально, і географічно це був спільна українська справа. Це перше. Друге, я не думаю, що там була б така регіональна відмінність, там, чи виїхати за Київ, там вже всі проти Європи чи проти революції. Ні. Але все ж таки, ну, зараз всі дивляться на Україну. Якщо Україна буде успішною, реформованою, гарна економіка, буде рухатись в Європу, це дасть гарну модель і для інших пострадянських республік, і в першу чергу, можливо, для наших сусідів, для Білорусі, буде те, щоб революція і жертви були недаром. Тому зараз дуже багато говорять про те, що вже потрібно займатися економічними реформами, вже потрібно реально робити широкі політичні, судові, економічні, насамперед, реформи, тому що просто гола політика, просто гола революція, вона, ну, не може бути успішною моделлю для наслідування іншими. Все ж таки, людям також важлива і економіка, і реформи, і проєвропейська, цивілізована, демократична, реформована, успішно, з гарним рівнем життя Україна, це буде дуже гарний магніт для інших пострадянських республік і насамперед Білорусі. І саме Україна може криголам повести їх в Європу. Наскільки довгий шлях до Європи для постсовєтських країн? Відаться Зінон у Молдови, другі у Грузії. Третього України. Детонатором Євромайдану стала, і нагадаю ще раз нашим глядачам, відмова українських уладу під тиском Москви. Відбулася ця відмова підписати погоднення об асоціації з Євразв'язом год тому у Вільні. Але Прага до іншого європейського узровню, стиля життя з європейськими каштовностями, демократичними, була могутним рухавіком протестів. І, звісно, те, що, про що зараз Ростислав виказали, що винік поспіховості реформи буде, вірогодно, мати велике значення для сусідів. Але все ж таки постає питання, наскільки велике. Білоруські сусіди – це і Литва, і Латвія, і Польща, з якими ми межуємо. Ось там якби приклад є, але який його винік? Ось як би ви відказали, Валер, на це питання? Український приклад і поспіхи. Ці Україна все ж таки справді для нас приклад, наприклад, та Литва ні. Для Білорусі і Польщі приклад, там у нас велика сувязь історична, Литва, безумовно. Ну, але ми потрапили в таку специфічну пастку совковості і якби рухалися в іншому керунку. Україна себе брала якраз польський приклад і литовський і оживляє його. Чи буде Білорусі це робити? Безумовно буде, але після Лукашенка, я думаю, так. Так само пойде і за Україну, і за Польщу. Європейський зв'яз. У нас коштовності однолькові були стагоддями в Європі, Білорусь була. Юрій, які ось погрози для будучої демократичного вибору Білорусі несе ситуацію в Україні? І які плюси з цього можуть бути? Уже український досвід оказує, я би сказав, все ж таки негативний, хоча й вплив на сьогоднішню політичну ситуацію. Тому що, коли брати реакцію громадства, ну, скажімо, в більшість, то громадство, в принципі, спалохалося. Причому воно розглядає якби Майдан і війну, якби одно ціле, як один процес, де одна фаза перейшла в іншу. До речі, ось многие ось этих отказов, я не тим і тлумачаться, вот такой реакції. О, ні, нам такое не треба. Это не значит, что белорусы вечно так будут реагувати, а в певному сенсі по-доброму заздрощу вот тому, що зараз сказав Ростислав, тому що это справді, вот справді різні культурні коди. Коли ми вот об'єктивно поглядим на українську ситуацію, вы не приведуйте на мене, Ростислав, але був четвертий год, да, прийшов оранжевий урад. Тоді не було ніякої російської агресії. Ну, виніки відомі. Врешті-решт, є виніки 23 годів незалежного існування, де корупція була не тому, що там був кепський Кучма, кепський Кравчук, а тому, що, ну, от була тканіна, така тканіна соціального життя. Да і зараз можна сказати, ну, вже кільки пройшло? Півгоди. Які реформи зробив урад Яценюка? Ні, так я кажу. Ростислав, так тим не менш, я вам заздрощу. Тому що віра, коли є віра, віра ламає все, віра будує все. І коли у нації є віра, то вона може пройти всі ці тяжкості. Врешті-решт, все колись починається в перший раз. Для наших глядачів, які реформи зробив за цей час? Просто тут важливий момент. Річ у тім, що не будемо забувати, що Україна зараз стала об'єктом агресії з боку Росії. Був анексований Крим, йде війна, неприкрита агресія на сході України. І фактично зараз Можна сказати, що українці там мало що поки що виходить, ще в плані конкретних результатів, особливо в економіці, але не будемо забувати, що Україна на Сході і на Майдані, і на Сході України, на Донбасі протистоїть, не тільки за себе бореться, а вона бореться і за білорусів, і за грузинів, і за азербайджанців, і за всіх, за всіх, за всіх. Тобто ми насправді захищаємо, Україна – це форпост, протистояння, стримування Росії, тому що якщо тут вийде з Україною, яка велика, друга була пострадянська республіка за потенціалом, за армією, за всім, якщо вона впаде, тоді всі решта – це просто додому буде. Ви згодні з таким відказом, Ростислава, що це саме головне кшталту каштовності всіх цього періоду, не особливі реформи, скажімо, там, поліції, суддів, люстрації, а менавіта от це? Подія, яка відбувається. Бакулі йде якби не в процес формування, а деформування, деформації Совєтського Союзу. Да розпад протягує. Тому що 23 роки тому назад не поспіли це розбурити. Воно залишилося і в менталітеті, і в керівних елітах, і в головах, саме головне, у Росії. Де Білорусі буде ліпше? У європейських структурах, у європейським зв'язі, чи у євразійським, у Союзі з Росією? От просто питання, вельми чорно-біле, ми задали на вулицях, знов-таки, Мінська і Бобруйська. Де Білорусі було б ліпше? У союзе с Россией, ти с Евразиазом? С Россией, я думаю, что с Россией, но не с Евро. Чому? Ну, мы как-то еще старые люди, были привыкши жить вместе с Россией при Советском Союзе. Я поэтому считаю, что мы сейчас бы нам с ними неплохо было. Только в союзе с Россией. Я люблю Россию. Я хорошо жила при Советском Союзе. Для меня это, ну как хорошо, я работала много. И работаю сейчас. Ну, это была одна большая семья. У союзе с Россией. Зараз не у России, не в составе России. Тому что, накольки я памятаю, в початку 90-х годов была такая змова, что вот мы вось-вось-вось повинны быть в составе России. Это не здарылось, а то, наверное, может наше руководство глядеть в другую сторону. Нельзя, конечно, и забывать и о том, что мы Европа, в центре Европы. Я думаю, что на сегодняшний день политика нашего руководства абсолютно верна, что мы поддерживаем дружбу и с Россией, и с Европой. Вообще, я бы хотел, чтобы Беларусь оставалась таким нейтральной территорией, которая была бы не с Россией и не с Европой, а своего рода такое центральное независимое государство. Россия – это Азия и Усход, а Европа – это развитие и Заход. Ну, ведайте, хочется быть цивилизованным человеком, хочется развиваться. Ну, вообще все. Тому я за Европу. Максима, гістарично так склалося, що ми ближче до Європи, хоча Росія – це наші сябри, брати, але треба ніяк розвиватися. Треба йти вперед у Євразії, так. Да. Інтеграція з Росією, але не з Європою. З Європою торгувати можна, але так, по-умному. Ну, я думаю, союз з Європою. Ну, все-таки Європа – це рівень, це, скажімо, єдина валюта. Я думаю, що нам ліпше самостійними бути. І дружити і з Росією, і з Європою. У передачі «Зона свободи» брали удел Юрий Дракохруст, Валер Каліновський, супрацовник Української служби радіо «Свобода» Ростислав Хотін. Вів гутарку Олександр Лукашук. Шановні слухачі, ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, шукаємо ваші питання, пропонуємо подкастки. Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Дзвоніть на автоотказник у Мінську номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг. Чекаємо.